Czas mówił nie i nie ukrywał, że rolę odgrywała tu wielka polityka. Teraz wszystko się zmienia. Oczywiście nasze stosunki z Rosją są złe, a po tej decyzji takie pozostaną. Oficjalnie data ogłoszenia zgody na dochodzenie to przypadek, ale trudno znaleźć komentarze nie łączące dzisiejszej decyzji z ostatnimi napięciami na linii Londyn-Moskwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Aleksander Litwinienko był agent KGB i FSB, zmarł w Londynie 8 lat temu, został otruty radioaktywnym polonem. Dają mleko i mięso, ale są wyjątkowo szkodliwe dla przyrody. Mowa o krowach, które zdaniem amerykańskich naukowców bardzo niszczą środowisko. O tych ustaleniach opowie Rafał Motryk. Miłośnikom steków, serów czy serwatki zalet płynących z hodowli krów wyjaśniać nie trzeba. Ale ta hodowla kosztuje, twierdzi główny autor badań profesor Gideon Eschel z Bard College w Nowym Jorku. Jego zdaniem bydło mięsne potrzebuje 28 razy więcej ziemi i 11 razy więcej wody niż świnie czy kury. Naukowcy przeliczyli obciążenie dla środowiska na każdą kalorię pochodzącą z poszczególnych produktów zwierzęcych, czyli porównali wołowinę z wieprzowiną, drobiem czy jajkami. Zdaniem autorów pracy pomysłem na ochronę środowiska byłaby więc na przykład zmiana diety. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec jeszcze o decyzji sądu w Kolonii. Orzekł on, że chronicznie chorzy pacjenci, którym nie pomagają inne środki przeciwbólowe, będą mogli w wyjątkowych przypadkach uprawiać konopie indyjskie na własne potrzeby w domach. Drugi warunek to brak wystarczających środków finansowych na kupno haszyszu w aptece. Partia Zielonych w Niemczech od ponad 10 lat walczy o legalizację haszyszu. Przypomina, że w 20 amerykańskich stanach marihuana jest uznana za lekarstwo. O 18 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. A w studiu już pojawił się, usiadł, wpatrzył się w telewizor. Michał Gąsiorowski, ucieka jakiś Polak dzisiaj? Ucieka, ale do mety zostały już tylko 2 kilometry, nawet mniej niż 2 kilometry. A jaka przewaga? No, ale to zależy kogo nad kim. Wszystko po kolei, bo działo się naprawdę sporo na tym etapie. Michał Kwiatkowski uciekał po raz kolejny peletonowi i znalazł się w grupce, która miała nawet 11 minut przewagi. Ale ostre podjazdy w Pirenejach zrobiły swoje. Z 21 zostało 5 na prowadzeniu. Gauthier, Roger, Serpa, Kirilenko i Weckler. Kwiatkowski jedzie w kolejnej grupce, m.in. z Francuzem Galopenem. Lider Nibali traci teraz do uciekinierów nieco ponad 8 minut i ostro pracuje, no ale już szans na dogonienie ich nie ma. Powiemy wszystko oczywiście. Nawet z tym Galopenem też nie ma szans? Nie ma szans. Jak się skończył ten etap, powiemy oczywiście w serwisie po 19. Czekamy na relację Marka Brzezińskiego. A kto jest lepszym góralem, Kwiatkowski czy Majka? Jest to, trzeba by zapytać ekspertów. Wydaje mi się, że obaj nieźle jeżdżą po górach. Natomiast tutaj uciekał Michał Kwiatkowski. Bardzo dobrze sobie radził. Był taki niezwykle stromy podjazd, nachylenie 9% i tam nieco opadł z sił. Ci, o których mówiłem, uciekli Kwiatkowskiemu. On jechał swoim tempem, ale spisywał się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A Majka w peletonie, jak rozumiem. Dalej, tak. Nie w tych dwóch grupkach, o których wspomniałem, a tu już widzimy, że pierwszy na metę wjeżdża jeden z kolarzy. Za chwilę przeczytasz, który to. W tyglu przedsezonowych transferów trzeba przyznać, że nieźle się gotuje. James Rodriguez już oficjalnie został piłkarzem Realu Madryt. Transfer Garetha Bale'a trudno będzie przebić, ale jednak 80 milionów euro za króla strzelców mundialu robi wrażenie. W Barcelonie na kolejny sezon zostanie natomiast Xavi Hernandez. Ludovic Obraniak ma szansę wrócić do Ligue 1. Ofertę złożyło mu Gengon. W świecie trenerskim też się dzieje, a co? Carlos Dunga znowu będzie selekcjonerem Brazylijczyków. Dunga, były piłkarz reprezentacji, prowadził już Canarinhas jako trener. Został zwolniony, gdy na mundialu w RPA przegrali w ćwierćfinale z Holandią. A propos Holendrów, Dick Advokat poprowadzi reprezentację Serbii. I tu trzeba przyznać, że CV reprezentacyjne ma okazałe. Był już selekcjonerem Holandii, i to 2 razy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Korei Południowej, Belgii, Rosji i teraz dopisze do tego Serbię. My czekamy za to na kolejny mecz Legii w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dziś legioniści polecieli na rewanżowy mecz St. Patrick's. W Warszawie było 1-1, ale to nie ma znaczenia, twierdzi w wywiadzie dla TVP Sport Michał Żyro. Żadnego strachu ani jakiegoś większego stresu. Wiemy, na co nas stać i tutaj jedziemy po zwycięstwo. Z taką chłodną głową powinniśmy do tego spotkania podejść i zwyciężyć. No tak, cóż innego może powiedzieć. A propos krajowych spraw klubowych, to PZPN nie zgodził się na to, by flota Świnoujście sprzedała swoją licencję na grę w pierwszej lidze Stali Rzeszów. W tej sytuacji flota zdecydowała, że przystąpi do rozgrywek. A co państwo powiedzą na taki mecz? Zagłębie Lubin kontra Bayer Leverkusen? Dojdzie do takiego spotkania, tyle że wśród piłkarek ręcznych. To będzie mecz 3. rundy Pucharu EHF. przedmierzych Mistrzostwach Świata dziś walczyli floreciści i florecistki. Panowie zajęli 10. miejsce, panie spisały się lepiej, bo dotarły do ćwierćfinału. Tam przegrały 34-45 z Koreą Południową. Jest. Miałeś zobaczyć, kto wygrał? Ale nie napisali, widziałeś? Kto wygrał, tylko widziałem, że się pięknie ukłonił, położył rękę na piersiach, ukłonił się. Ja to zawsze boję się, że ci kibice go ściągną na dół, jakoś tam przewrócą, on przyjeżdża tak blisko tych rąk wystawionych. To wcześniej, w trakcie etapu, na tych podjazdach, rzeczywiście każdy kibic chce klepnąć, wesprzeć jakoś kolarza i to czasami im bardzo przeszkadza. No to ja zaryzykuję. Wydaje mi się, że żółto-czarny, że wygrał Serpa, ale nie jestem pewien. Sprawdzam szybko, ale też w komputerze nie ma. No oczywiście podamy Państwu tę informację. No nie był to Polak, tak czy inaczej. Ci jeszcze jadą, zobacz tutaj o górka, fajne, ładne widoki. Mówiłem, tak, to jest tam piękne góry. To jest grówka z liderem, czyli Nibalim, to ten w żółtej koszulce, który jedzie na trzecim miejscu, no i on musi tam pilnować swojej pozycji lidera wyścigu, a przed nim jeszcze, gdzie siedzi Michał Kwiatkowski, ale gdzie dokładnie, tego na razie nie widać. W Pirenejach piękne słońce, jak sądzę też upalnie, jeśli chodzi o temperaturę u nas, do końca tygodnia będzie upalnie, miejscami powyżej 30 stopni nawet, nadal lokalnie mogą jednak się pojawić burze, także te połączone z gradem i porywistym wiatrem. Zagrzmi dziś na południu, a wieczorem i w nocy raczej już będzie pogodnie, tylko miejscami na południu pokropi deszcz. Od 12 stopni na Podlasiu do 18 na Lubuszczyźnie. Na jutro pogoda na północy, w centrum i na zachodzie. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu za to więcej chmur, deszcze i burze. W Krakowie i Gdańsku najchłodniej, a w Poznaniu najcieplej. No ale mówimy o temperaturach rzędu 25 odpowiednio i 29 stopni. To co to za chłód? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a może jakiś last minute do ciepłych krajów? To już nad Bałtykiem ci się nie podoba? Podoba mi się, ale te plaże u nas takie zimne. A mnie tam, Bożenko, nigdy nie jest zimno. Kaloryfer mam zawsze przy sobie. Jak tak na ciebie patrzę, Marian, to chyba ci się zapowietrzył ostatnio, wiesz? Sprawdź wyjątkową ofertę last minute na Yarisa, a od razu zrobi ci się cieplej. Tylko do końca lipca Toyota Yaris już od 40 900 zł. Z klimatyzacją, systemem audio i pakietem elektrycznym. Szczegóły w salonach Toyoty. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Prowident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Po czym poznać naprawdę dobry miejski samochód dostawczy? Po tym, że jak się go odbiera z salonu, to jest już wyładowany po dach. Oszczędnościami. Tylko teraz Mercedes-Benz Citan. Z komfortowym wyposażeniem, tańszym do 42%. Za 849 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive Basic. Wielka dostawa oszczędności w salonach Mercedes-Benz. I uwaga, kolejna piłka z autografami naszych siatkarzy. Proszę Państwa, prawdziwy przedmiot marzeń trafia w ręce kibica i zachwyca, jak ona zachwyca. Ale nasi znów wkraczają do akcji i wygrywają! Znów wygrywają! Bilety na siatkarskie mecze ligowe, repliki koszulek reprezentacji i nagrodę marzeń! Audi A3 Limuzin! Jakaż radość! Jakież wzruszenie! Wielkie siatkarskie promo. Tankuj, rób zakupy, odbieraj zdrabki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Ania zwróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa już 12 minut po 17. 2, 2 i 7 trójek. 2, 2, 07. To drugie to była data. No szczególna, 22 lipca. Ja w sprawie otwierania uroczyście różnych rzeczy. Ja dziś uroczyście otworzę drzwi od mojego domu po wakacjach. Ja dzisiaj uroczyście otworzyłem i zamknąłem. Rano uroczyście otworzyłem oczy, ale ponieważ zobaczyłem, że obudziłem się pół godziny za wcześnie, w związku z tym z nieukrywaną radością zamknąłem i uczciłem ten fakt półgodzinną drzemką jeszcze. No, to tylko pogratulować. Ja otworzyłem nowe opakowanie z kawą, to pan Robert. No i tutaj dwie przeciwstawne. Ja otwieram dziś swój urlop, jeden SMS, a drugi otwieram drzwi do pracy po urlopie. Pozdrowienia, napisała pani Asia. 71335 albo zd3@polskiradio.pl. No i zaczęli z przytupem. Ten utwór świetnie państwo znają. A kto to? Maciej Maleńczuk. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki.

Jest bardzo dużo przypadków wymagających badania krwi od kierowców zatrzymywanych w związku z podejrzeniem o prowadzenie pojazdów pod wpływem środków psychoaktywnych, wobec czego pracochłonność tych badań determinują taki czas oczekiwania. Jeżeli chodzi o byłego męża pani Górniak, następnego dnia, czy nawet tego samego, dowiedzieliśmy się, że był pod wpływem narkotyków. Dlaczego musimy czekać tyle tygodni? W tamtym przypadku ograniczono się do wskazań testera. Tomasz Elandowski, prokurator rejonowy w Sopocie. Natomiast Prowadzamy pełne badania fizykochemiczne. Pierwsze testy mogły już cokolwiek wskazać. Na razie nie robiliśmy żadnych testów, przekazaliśmy biegłym do badań. W naszej praktyce oczekiwanie na tego rodzaju opinie trwa od kilku tygodni do kilku nawet miesięcy. Żeby wykryć, że ktoś danego dnia był pod wpływem? Można testerem próbować ustalić i to można zrobić bardzo szybko. Natomiast częstokroć się zdarza, że wskazania testera później nie pokrywają się z treścią opinii po przeprowadzeniu profesjonalnych badań w pełnym zakresie. Jednego mężczyznę aresztuje się po spowodowaniu wypadku samochodowego i wykazuje się mu obecność narkotyków we krwi. Mamy szaleńca z Sopotu. Musimy czekać nawet kilka miesięcy. Gdzie tu jest prawda? Prawda jest po stronie tego przypadku sopockiego, w którym do informacji publicznej podano, że najwcześniej po kilku tygodniach będziemy znali wynik. Dobrze, to jak się ma w takim razie taki zwykły test, który można kupić w aptece, to co stosują policjanci, do tego co pani mówi, czyli tych badań już takich szczegółowych? Badanie moczu nie jest wykonywane od ręki, ponieważ jest to bardzo prosty test kroplowy, który pozwala tylko na podejrzenie, że w moczu znajduje się jakaś substancja psychoaktywna, co nie jest tożsame ze znajdowaniem się danej osoby pod wpływem takiego środka. Czyli samo wykrycie narkotyków w moczu nie świadczy o tym, że tego dnia jeszcze działał. Dokładnie tak należy to rozumieć, czy rzeczywiście ta osoba była pod wpływem tych środków, ponieważ one się mogą utrzymywać w moczu przez kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, czasami do kilku dni, więc jest to tylko taki sygnał, że dana osoba mogła mieć kontakt z danym narkotykiem. Biegli sądowi podważają jednak wyniki tych testów. Chciałabym to skonfrontować z taką sytuacją prywatną, gdzie rodzic ma wątpliwości i chce potwierdzenia bądź zaprzeczenia rozterek. Celem takich testów, które kupujemy w aptekach, jest nie to, czy ktoś jest pod wpływem narkotyku, czy nie jest pod wpływem, tylko czy ktoś używał substancji psychoaktywnej. Artur Malczewski, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Niektóre z tych testów mogą nawet do miesiąca, na przykład w przypadku marihuany, czyli THC, wykryć, bo rodzicowi głównie chodzi o ustalenie, czy dziecko sięga po narkotyki. Tak, dla rodzica jest ważne, czy w ogóle był kontakt z narkotykiem, czyli marihuana do miesiąca. W przypadku amfetaminy, która jest groźniejszą substancją, do 4 dni. Najbardziej popularną teraz substancją według badań wiemy, że jest marihuana. 40% 18-19-latków miało kontakt z marihuaną według badań z 2013 roku. U nas zabronione jest posiadanie i handlowanie narkotykami, ale sam fakt wzięcia narkotyku jeszcze nie jest karany. I skoro zachęca się po alkoholu, kupienie alkomatu i sprawdzenie, czy mogę wsiąść na przykład za kierownicę, dla ludzi, którzy od czasu do czasu zażywają, czy oni mogą jakoś sprawdzić, czy są już czyści? Ten test moczu może wypaść 3 dni dodatnio po wypaleniu marihuany. Jeżeli to działo się w piątek, to w poniedziałek test moczu może wypaść dodatnio, jak najbardziej. Nie mamy takiego narzędzia, które byłoby narzędziem adekwatnym do podręcznego alkotestera, czy probierza trzeźwości. Narkomatów do użycia osobistego na razie nie ma. Policja posiada testery na ślinę, których też nie ma w obrocie handlowym. No, może więc nie warto ryzykować jazdy samochodem po paleniu marihuany przez miesiąc. Tematem tym zajęła się Ewa Dudzińska. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 22 minuty po 17. Fine Frenzy. I jeszcze jeden SMS. My z żoną otworzyliśmy dziś kilka puszek z farbą. Niestety z otwarciem domu po remoncie na 22 lipca już nie zdążymy, ale pozdrawiamy tam Paweł i pani Ania. Ten SMS z Poznania. O, nawet się rymnęło. Teraz znów będzie poważnie. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Wielka Brytania i Szwecja chcą zaostrzenia sankcji. Pozostałe państwa, zwłaszcza te, które prowadzą interesy z Rosjanami, opowiedzieli się za zaostrzeniem sankcji wobec Moskwy. O tym, że trzeba zwiększyć dyplomacji, trzeba rozważyć kolejne sankcje. Zastanowimy się, czy że możliwości zaostrzenia sankcji wobec Rosji omówią już dziś, na nadzwyczajnym spotkaniu. Słowo sankcje odmieniane jest przez europejskie media w ostatnich dniach we wszystkich przypadkach, we wszystkich językach unijnych państw. I tyle, ile przypadków i do tego tyle, ile języków w Unii Europejskiej, tyle jest zdań na ten temat. Dyskusja zyskała na sile po czwartkowej katastrofie malezyjskiego Boeinga. Czy będą jej konkretne skutki, to pokażą najbliższe dni. Ale zacznijmy od tego, czym są. Sankcje w prawie międzynarodowym to negatywna reakcja społeczności międzynarodowej wobec państwa naruszającego normy prawa międzynarodowego. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to jest negatywna reakcja państw członkowskich wobec krajów trzecich. Elżbieta Kaca, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Które naruszają prawa człowieka, nie przestrzegają podstawowych zasad demokracji, ingerują zbrojnie w sytuacji wewnętrznej wobec obywateli. Wyróżniamy trzy rodzaje sankcji w Unii Europejskiej, które są najczęściej przyjmowane. Jest to po pierwsze embargo na broń, najczęściej przyjmowana sankcja przez kraje unijne. Drugi rodzaj sankcji, sankcje ekonomiczne, czyli na przykład zamrożenie aktywów firm z krajów trzecich oraz sankcje dyplomatyczne, czyli na przykład zakaz wjazdu dla konkretnych dyplomatów z danych krajów. Wczoraj w Brukseli w sprawie sankcji wobec Rosji spotkali się ambasadorowie 28 państw unijnych. Dziś zebrali się unijni ministrowie spraw zagranicznych. Presja na działanie jest, ale czy działanie będzie? W sprawie surowszych kar na Rosję unijne kraje wciąż są podzielone. Polska, kraje bałtyckie, Wielka Brytania i Szwecja chcą zaostrzenia sankcji. Pozostałe państwa, zwłaszcza te, które prowadzą interesy z Rosjanami, do tej pory były niechętne. Tak mówił wczoraj minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Europa musi poważnie myśleć o swoim bezpieczeństwie. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron podkreślał, że Unia tym razem powinna być bardziej stanowcza. Musimy przeciwstawić się Rosji i zakończyć konflikt na Ukrainie, zanim zginą kolejni niewinni ludzie. Brytyjski premier opowiedział się za nałożeniem sankcji gospodarczych, czyli m.in. za wstrzymaniem importu surowców energetycznych z Rosji. Mowa jest także o embargu na dostawę broni. O tych możliwościach dyskutowali wczoraj unijni ambasadorowie, ale zakończyli spotkanie bez uzgodnień. Z informacji Polskiego Radia wynika, że Unia jest gotowa rozmawiać o sankcjach, ale tych wcześniej uzgodnionych, jeszcze przed katastrofą, i może je co najwyżej przyspieszyć, a nie zaostrzyć. Chodzi o wpisanie na czarną unijną listę rosyjskich oligarchów oraz firmy wspierające władze na Kremlu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilkadziesiąt razy Unia Europejska interweniowała już wobec krajów trzecich. Jeszcze raz Elżbieta Kaca, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. No są to kraje tego typu jak Iran, Liberia, Egipt, Chiny na przykład w 1989 roku, ale nawet Mołdawia, jeśli chodzi o sytuację konfliktu naddniestrzeńskiego. Białoruś oczywiście. No czyli najogólniej są to kraje, w których są sytuacje konfliktów zbrojnych i mają problem z demokracją. Jest to dość trudna decyzja polityczna, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo musimy mieć konsensus państw członkowskich. Dlatego najczęściej przyjmowane są najmniej skuteczne sankcje, czyli sankcje dyplomatyczne. Dużo trudniej Unii Europejskiej jest przyjąć sankcje ekonomiczne, dlatego że mamy do czynienia z interesami państw członkowskich. I trzeba sobie przypomnieć sytuację z Białorusią, kiedy na przykład sankcje ekonomiczne przyblokowała Słowenia, która nie chciała się zgodzić na objęcie sankcjami ekonomicznymi kilku firm należącymi do oligarchy Jurija Czyża, który handlował ze Słowenią. To jeszcze słów kilka o tym, kto i jak konkretnie podejmuje decyzję, że Unia stosuje sankcje. Sankcje wobec krajów trzecich są przyjmowane w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, ale należy pamiętać, że no, musi być zgoda wszystkich państw członkowskich, żeby nałożyć sankcje na dany kraj trzeci. W praktyce to wygląda tak, że jednocześnie już z inicjatywą konkretną występują instytucje unijne, ale musi być ten sygnał polityczny. I dopiero potem Komisja Europejska przygotowują regulacje i Rada Europejska ostatecznie musi je zatwierdzić większością kwalifikowalną. Zatem bez specjalnego szczytu unijnego się nie obędzie. I na tym szczycie będzie trzeba pogodzić interesy 28 państw unijnych, które na 28 sposobów prowadzą rozmaite interesy z Rosją. Wydawać się może, że kompromis jest nie do osiągnięcia. Ale może Unia Europejska, która otrzymała pokojową Nagrodę Nobla, dojdzie wspólnie do wniosku, że to właśnie pokój ważniejszy jest od dobrego biznesu. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ernest Zozoń powróci w tej formie Europy od kuchni, gospodarze tego cyklu już za tydzień. A teraz 17.30 minęła. Wiadomości ekonomiczne. Dlatego obecność Pawła Sołtysa w studiu w ogóle nie dziwi nikogo. Dzień dobry. Dzień dobry. 631 milionów złotych straty. Taki wynik miały polskie kopalnie węgla po maju tego roku. Takie są dane Ministerstwa Gospodarki. Wydobycie spadło w tym roku o 6%, bo nie ma chętnych na zbyt drogi surowiec. Maciej Kaliski z Ministerstwa Gospodarki przyznaje, że wysokie ceny wynikają ze zbyt wysokich zarobków w górnictwie. Doszliśmy do momentu, kiedy te zmiany są konieczne i strona społeczna też widzi, że bez takich zmian nie będziemy w stanie uzdrowić sytuacji w górnictwie. Tymczasem na zwałach zalega 8 ton niesprzedanego węgla. Dariusz Trzcionka, szef Górniczego Związku Zawodowego Kadra, przyznaje, że te informacje niczego dobrego nie wróżą. Wydobycie w kopalniach węgla kamiennego może zostać wstrzymane ze względu na to, że nie ma już wolnych zwałów możliwości magazynowania tego surowca. Rośnie za to import tańszego węgla. W ciągu pierwszych 5 miesięcy Polacy sprowadzili prawie 5 milionów ton surowca, z czego 68% z Rosji. Agencja ratingowa Standard & Poor's ostrzega, handel długiem w Europie przypomina ten już sprzed wybuchu kryzysu. Zdaniem analityków tej instytucji na rynku obraca się zatrutymi pieniędzmi pompowanymi przez banki centralne. Z kolei nadmiar gotówki powoduje, że inwestorzy zawierają zbyt ryzykowne transakcje, których jest tyle co przed kryzysem finansowym. Wciąż nie ma zgody Komisji Nadzoru Finansowego na nowego szefa warszawskiej giełdy. Decyzję w tej sprawie KNF odłożyła na ostatnią chwilę. Następne jej posiedzenie przewidziano na najbliższy czwartek. Tymczasem w piątek odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym upływa ostateczny termin zatwierdzenia osoby nowego prezesa. Bez zgody KNF Paweł Tamborski, bo on jest desygnowany na nowego szefa, prezesem zostać nie może. Jeśli zielonego światła nie będzie, Rada Nadzorcza giełdy przygotowuje plan awaryjny. Pozostajemy przy temacie giełdowym i sprawdzamy, jak potoczyły się dzisiaj notowania. WIG20 do góry o 89%. I podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie indeks S&P 500 właśnie pobił kolejny rekord wszechczasów. W tej chwili zatrzymał się na poziomie 1985 prawie punktów. Zyskuje zatem w tej chwili 57%. Na wartości zyskuje również złoty. Kursy walut dziś w dół. Euro kosztuje 4,13 zł, dolar 3,07 zł, funt 5,23, frank 3,40. Kurs dolara jest wyższy, bo dolar też się umocnił. A więcej informacji ekonomicznych na stronie Gospodarka polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Jeszcze jeden list od pani Zosi z Torunia, a ja dziś idę pod prąd obowiązującym trendom otwierania wszystkiego i uroczyście zamykam 10 kg ogórków w słoikach. To rozumiem, że śliwki już wydrylowane. Drylowane śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Brzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Po są twarzy skrzynka pęka szwam. Nagie pulsy, drinki, nienawidzę was. Trudno, będziemy musieli z tym jakoś żyć. To Grupa Pustki, oczywiście za 23,5 minuty, godzina 18. No to jest ten moment. OFF Festival 2014. To jest ten moment, kiedy trzeba sobie sięgnąć pamięcią wstecz i przypomnieć najlepszą znajomość, która zaczęła się dzięki OFF Festivalowi, w jakich nastąpiło to okolicznościach, i napisać do nas krótką historię jednej znajomości. Krótka historia jednej znajomości OFF Festivalu. Wysłać to wszystko na 73533. To kosztuje 3,69 zł brutto. To jest nasz konkurs. Regulamin tegoż właśnie na stronie internetowej trójki polskieradio.pl/trójka. Konkurs rozwiążemy przed 19:00. Dwa dwuosobowe karnety na wszystkie trzy dni festiwalu tutaj już czekają. O najlepszą, najciekawszą znajomość festiwalową z OFF Festivalu dziś pytamy. 73533. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. Chance. So now what? No now to podamy to, co obiecaliśmy, że podamy. Redaktor Gąsiorowski policzył, podsumował, podał, przysłał mailem i wszystko już wiemy. Wygrał ten etap Tour de France Australijczyk Rogers, a Polak Michał Kwiatkowski na 7. miejscu dojechał do mety. Gratulujemy serdecznie. Przypomnę, że na Carnet Off Festival trzeba sobie zasłużyć ciekawą odpowiedzią na pytanie o najlepszą znajomość zawartą na Off Festivalu 73533. No i co jeszcze? Aha, w sprawie tych śliwek. Słuchaczka poprawia. Śliwki będą za miesiąc. Teraz drylowałam wiśnie. No dobrze, rozumiem, że śliwki u pani Moniki z Mikołowa, która pisze: uroczyście otwieram moją książkę z przepisami i zabieram się za ciasto ze śliwkami. A to już Vertical Horizon. Promise that I'll break. Just when the game is through, I can count on you to make sure I never win. 'Cause happiness is overrated. I need something complicated, and you never let me down. No, you never let me down. You don't need it. Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Kilka godzin temu usłyszeliśmy o nowej nominacji na rządowe stanowisko, o nominacji trochę zaskakującej, ale chyba ciekawej. Świetna kandydatka. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją prawa i socjologii. Ma pani profesor bardzo duże doświadczenie. Brała udział w wielu sympozjach, wielu konferencjach i właściwie całe swoje życie poświęciła równemu traktowaniu kobiet w polityce, w życiu zawodowym. To ona jako pierwsza mówiła bardzo głośno o wprowadzaniu parytetów. Tak rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała objęcie funkcji pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania przez profesor Małgorzatę Fuszarę. Zmiana na stanowisku to konsekwencja zdobycia mandatu europosłanki przez Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, która do tej pory zajmowała się równym statusem. A Małgorzata Fuszara naukowo zajmuje się socjologią polityki, mniejszościami etnicznymi, kulturowymi i społecznymi oraz problematyką gender. W 1993 roku była współautorką pierwszego w Polsce projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn. Maciej Mroczek, Twój Ruch. Dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Romanek, Solidarna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. To goście Pulsu Trójki. To zaskakująca czy zrozumiała nominacja, Andrzej Romanek? Znaczy, patrząc na sondaże, a tak trzeba oceniać tą nominację polityczną, to polityczne oko puszczone przez premiera Donalda Tuska do lewicowego elektoratu. No taka jest prawda. Jest to ewidentnie działaczka lewicowa, która jest zwolennikiem przecież ideologii gender. Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, które prowadzi, ale też jest zwolenniczką przez ruchów aproaborcyjnych. Inaczej mówiąc, pan premier Donald Tusk, nominując panią Małgorzatę Fuszarę na stanowisko pełnomocnika równego traktowania, chce zdobyć kapitał polityczny i tylko o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby tu w tej kwestii, w tej materii jakiekolwiek prace czy działania były podejmowane, bo tu też wiele zrobić się tak naprawdę nie da, bo chodzi też o kwestie te, które zostały już przyjęte, czy ratyfikowane przez poprzednią, przyjęte, czy podpisane przez poprzedniego pełnomocnika. Kwestia tej konwencji europejskiej, a to już zostało zrobione, a tak naprawdę tylko ten wymiar stricte, jeszcze raz podkreślam, polityczny. I pan premier Donald Tusk liczy jak zwykle, patrząc na słupki, że coś na tym ugra. I taka jest ideologia i czy idea tej nominacji. Pan mówi o zaangażowaniu politycznym, no ale mamy do czynienia rzeczywiście z ekspertem, pracownikiem naukowym, uznanym rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestie równego statusu. Panie redaktorze, takich osób uznanych o dorobku naukowym jest naprawdę wielu. I można byłoby znaleźć wielu innych, o zupełnie innych poglądach, niekoniecznie lewicowych, ale niekoniecznie lewicowych. Wiele osób jest, ja nie będę wskazywał teraz przykładów, bo przecież ja sam nie poszukiwałem takiej osoby, ale myślę, że gdyby pan premier Donald Tusk miał ideę taką, żeby taką osobę znaleźć, z całą pewnością by to uczynił, ale to, że ta osoba jest o takich, a nie innych poglądach politycznych, świadomości politycznej, sam jej szacunkiem dla dorobku pani profesor, bo on jest oczywisty i tego nikt nie będzie kwestionował, ale tu chodzi o wymiar stricte polityczny, bo to jest niewątpliwie stanowisko polityczne. Maciej Mroczek. No, po części się zgodzę z panem posłem Romankiem. To znaczy na pewno ma to działanie Donalda Tuska w kwestii powołania pani profesor na stanowisko pełnomocnika jest polityczne. Pani profesor od lat związana z ruchem kobiet, z Kongresem Kobiet, feministka, socjolożka i też nie chcę powtarzać tych wszystkich rzeczy, którymi przez wiele, wiele lat pani profesor się zajmowała. To wszystko jednak pretenduje tą panią na, jako merytoryczną kandydaturę na stanowisko pełnomocnika. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że jest to niewątpliwy ukłon właśnie w stronę Kongresu Kobiet. Pani profesor jest bez zaplecza politycznego w rządzie, w Platformie Obywatelskiej i to należy też, to jest i plusem oczywiście i minusem. No minusem jest to, plusem jest to, że jest apolityczna, a z drugiej strony minusem jest to, że należy przypuszczać, będzie miała problemy z forsowaniem swoich poglądów w rządzie. Przypomnijmy jeszcze, że przecież do wyborów kolejnych pozostało paręnaście miesięcy raptem. No i czy to nie będzie taka właśnie z jednej strony taki ukłon w stronę Kongresu Kobiet, ale z drugiej strony będzie to taka fasadowa pozycja. Mam nadzieję, że nie. Mam rozumieć, że panowie odmawiają pani profesor możliwości zrobienia czegoś na tym stanowisku z tego powodu? Ja bym był bardzo zadowolony, gdyby pani profesor mogła przekuć w czyny wszystkie rzeczy, którymi się zajmuje, postulaty, którymi się zajmuje, bo to są niewątpliwie bardzo ważne postulaty, jeśli chodzi o równouprawnienie kobiet, obecności kobiet w Sejmie, gender, tak bardzo przez prawą stronę demonizowany. Ja pytam o to dlatego, że pewnie nie warto robić zarzutu z tego, że to decyzja polityczna, no bo każda decyzja polityka ma charakter polityczny, no i mianowanie jest zasady polityczne. Tylko pytanie, czy to jest dobry człowiek na takim stanowisku? Znaczy, wedle naszej opinii, ja mówię tu jako Solidarna Polska, to jest zła osoba, dlatego że jej poglądy pani Małgorzaty Fuszary, pani profesor, nie odpowiadają poglądom, którym my hołdujemy. Otóż no, jesteśmy zwolennikami absolutnej aborcji, nie jesteśmy zwolennikami ideologii gender, a przecież mając na uwadze, proszę mi pozwolić jedno zdanie, mając na uwadze właśnie tą przeszłość, bo pan powiedział, poseł Mroczek, że nie ma tego politycznego jakby tożsamości politycznej. Ma tożsamość polityczną ewidentnie lewicową, bo przecież ona do tego się przyznaje, o tym mówi, a zatem jej prace, działania naukowe są podbudowane tym lewicowym poglądem na świat i na rzeczywistość. Tylko ale co prawda nie ma zaplecza. Pełnomocnik na tym stanowisku, zakładam, nie będzie zajmował się promowaniem ideologii gender, tylko będzie zajmował się równouprawnieniem. To źle? Tylko zwróćmy uwagę na taki aspekt. Otóż przecież ta konwencja dotycząca równego traktowania, o której tyle było mówiono, a którą podpisała pani Rajewicz, poprzedni pełnomocnik, jest na etapie działań ratyfikacyjnych, tak to powiedzmy. I teraz jest oczywiście pytanie zmierzające ku temu, co pani pełnomocnik miała być w tym kontekście jeszcze zrobić. Tak to naprawdę to są kluczowe tematy, ale to są właśnie te kluczowe tematy, które poniekąd, na co my oczywiście nie wyrażamy zgody, zostały już przez poprzednią pełnomocnik załatwione. I teraz na kolejną kwestię nie zwrócę uwagę. No, nie może być tak, że osoba, która ma te poglądy polityczne stricte lewicowe, jest przeciwnikiem, przecież jasno powiedzieć, życia, zwolennikiem feminizmu, tożsamości płciowej określonej przez aspekty stricte kulturowe i socjologiczne, a nie biologiczne, będzie dobrym pełnomocnikiem, bo zawsze będzie ciążyło na niej ta świadomość, o której my tu mówimy i jakie ona znajdzie porozumienie, proszę zauważyć, chociażby z innymi formacjami politycznymi, a przecież o to chodzi, żeby też, jeżeli już chce dobrze funkcjonować, też miała zrozumienie w środowiskach innych, czyli w opozycji, czyli w środowiskach chociażby prawicowych. Podkreślam, tu nie chodzi o to, żeby coś zrobić. Tu chodzi o to, żeby pokazać pewien wymiar polityczny, puścić polityczne oko. I to chodzi, o to chodzi panu premierowi, do lewicowego elektoratu, do kobiet też właśnie w Kongresie Kobiet Zrzeszonych, po to, ażeby mieć lepsze poparcie, pokazać, ja mam szeroki wachlarz poglądu. Ale o tym już mówiliśmy. Profesor Małgorzata Fuszara 1 sierpnia rozpocznie pracę, ale już w piątek w towarzystwie premiera ma przedstawić swoje cele. Nie chcę pytać o duży pakiet, ale jeden taki cel, którego panowie by oczekiwali, przedstawienia i zrealizowania od nowej pełnomocniczki. No ja myślę, ten aspekt i spektrum zainteresowań pani profesor jest oczywiście bardzo duży. Wiele rzeczy do zrobienia jest w aspekcie równouprawnienia kobiet i to w świecie polityki, gospodarczym i społecznym, więc każdy taki postulat, który znajdzie posłuch u ekipy rządzącej, będzie przyjęty przez twój ruch z zadowoleniem. Pytam o jeden, bo wiem, że jest ich wiele. Jest wiele, no, chociażby nawet o obecność kobiet w życiu publicznym, społecznym, w Sejmie, w Senacie. No ale to parytety mamy. No parytety mamy, ale jak one są realizowane, kobiety umieszczane są na miejscach nie biorących, niby wszystko gra, a jednak nie gra. To twój ruch jako jedyny w statucie zapewnił i suwak, tak zwany suwak, i parytet 50%. Andrzej Romanek, podkreślam, że pytam o cel do zrealizowania, a nie o coś, czego należy nie robić. I odpowiedź pana posła Mroczka dowodzi, że trudno znaleźć propozycję pracy dla pani pełnomocnik nowej propozycji, bo wszystko, jedna, o czym pan mówił, było zrealizowane, ale podkreślam jedno, to nie chodzi o równouprawnienie kobiet w stosunku do mężczyzn, ale też i mężczyzn w stosunku do kobiet. Dobrze byłoby, żeby pani pełnomocnik zajęła się chociażby taką kwestią, jak powierzenie władzy czy pieczy nad dzieckiem w procesach rozwodowych, kiedy chodzi o sytuacje takie, że w większości przypadków te piecze powierza się, oczywiście chodzi o relacje psychologiczne, które są mocniejsze z matką, ale też powierzania tej pieczy nad dzieckiem właśnie mężczyźnie. No, bo to jest bardzo ważny problem, na którym warto byłoby się pochylić. Sądowy, bo to można zmienić w tej materii, można zmienić w tej materii prawo. To już podnosi wiele osób, że tu mężczyźni, trzeba sobie jasno powiedzieć, bywają niestety dyskryminowani. Mamy, to jest ciekawy temat. Konkret, jeśli pani profesor nas słucha, być może weźmie to pod uwagę. W Pulsie Trójki jeszcze jeden wątek związany z prawami człowieka i polityką. W Sejmie na dziś została zaplanowana debata o tak zwanej klauzuli sumienia w ramach wysłuchania obywatelskiego, a w tle mamy głośną sprawę profesora Bogdana Chazana, odwołanego wczoraj z funkcji dyrektora Warszawskiego Szpitala Świętej Rodziny. Przypomnijmy, lekarz odmówił wykonania legalnego zabiegu aborcji, powołując się na klauzulę sumienia. Nie wskazał też pacjentce placówki, gdzie będzie to możliwe. Z tego powodu stracił stanowisko. Jarosław Kaczyński, komentując tę sprawę, mówił, że klauzula sumienia nie może polegać na tym, że ja nie zabiję, a wskażę kogoś innego, kto może to zrobić. SLD z kolei proponuje zmianę prawa i chce, żeby określić sytuację, kiedy lekarz nie może skorzystać z klauzuli sumienia, na przykład przy wypisywaniu recept, i proponuje także wprowadzenie obowiązku formalnego zabezpieczenia sytuacji takich jak przy okazji tej niedawnej historii. Jeśli lekarz stosuje klauzulę sumienia w danym szpitalu, to placówka będzie miała obowiązek według tego pomysłu mieć umowę z inną placówką. Co panowie o tym myślą? Ja powiem w ten sposób. Otóż klauzulę sumienia trzeba rzeczywiście interpretować, jeżeli chodzi o artykuł 39 ustawy o zawodzie lekarza, w sposób szeroki. Dlatego, że o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby lekarz zachował swoją autonomię, też autonomię etyczną, bo przecież nie chcemy mieć lekarzy ze złamanym moralnie kręgosłupem. To jest jakby istota rzeczy. Jeżeli lekarz czuje, że nie powinien sam tego wykonać, co więcej, nie powinien być przyczynkiem do tego, ażeby wykonał to inny lekarz, to trzeba tą wolę, autonomię moralną lekarza uszanować. Chcemy mieć lekarzy silnych, mocnych, lekarzy z powołania, ale jeżeli my ich złamiemy, przepraszam za to określenie, dokonamy pewnej jakby to ująć, odwołując się do tej terminologii ustawy aborcyjnej, aborcji sumienia lekarza, to ten lekarz nigdy już lekarzem dobrym wedle mojej opinii nie będzie. I dlatego ta klauzula sumienia dająca szansę lekarzowi, ażeby on z zaangażowaniem, z pełną intencją, wolą dokonywał tych działań, do których jest w pełni przekonany. Teraz to już Hipokrates o tym mówi. No tak, klauzula sumienia to niewątpliwie instytucja szkodliwa społecznie, powinna być, tak jak postuluje twój ruch, w całości odrzucona i powinna zniknąć z polskiego prawodawstwa. Taki projekt w zeszłym tygodniu twój ruch do laski marszałkowskiej złożył. Natomiast, a co w takim razie natomiast z tymi lekarzami, którzy czują taki dyskomfort etyczny w różnych sytuacjach? Zapraszam ich do tego, aby zatrudniali się w katolickich zakładach medycznych. Tam przecież wasza regulacja będzie dotyczyć wszystkich. Tak, oczywiście, znaczy, prywatnie. To niczego to nie zmieni. Zawsze można praktykować w sposób prywatnie, prawda? Można mieć gabinety, można mieć prywatne lecznictwo. Tam zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zasłaniać się klauzulą sumienia i pod tym pretekstem nie pomagać wbrew przysiędze Hipokrateso kobietom. No. A to nie będzie naruszało ich praw, jeśli według państwa propozycji nie będą mogli pracować w publicznych szpitalach? No ale nie może być tak, że świeckie państwo, którego świeckość jest zagwarantowana w konstytucji, świeckie państwo finansowało w jakiś sposób regulacje wchodzące w zakres religijny. No jeżeli, panie redaktorze, no przecież mogę sobie też również wyobrazić, bo to jest fakt, że jest lekarz, który jest człowiekiem przekonanym, że transfuzji krwi nie wolno przeprowadzać. I co wtedy? Też również odmówi tego typu zabiegu, ale teraz chwileczkę. Bazując na tym przykładzie, mogę sobie uzmysłowić, czy wyobrazić dosyć może abstrakcyjny, ale jednak przykład, że religia jakiemuś lekarzowi pozwala na przeprowadzenie zabiegu eutanazji. I teraz jak rozwiązać tego typu problemy? Tu nie chodzi o religię, sprowadzamy to do kwestii humanizmu szeroko rozumianego i wartości moralnych, które wyznaje lekarz. Jeżeli raz złamiemy sumienie lekarza, dlaczego, to już nigdy drugi raz sumienie się nie odbuduje. Dlaczego proszę, żeby panowie nie mówili na raz. I jedna rzecz, panie pośle, gdyby pan nie zgadzał się z pewnym rozwiązaniem, a wprowadzono w pana klubie dyscyplinę głosowania, czuje pan pewien dyskomfort, dlaczego pan prawa do tego, żeby tego dyskomfortu nie czuli, odmawia lekarzom. I to nie będzie zależało, czy to będzie prywatna, czy nieprywatna praktyka, bo ustawa o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty obowiązuje wszystkich lekarzy. Panie pośle, nieważne, jaka to jest praktyka. Zmierzamy do kropki. Się dyskomfort zdanie Maciej Mroczek. No właśnie. Zdanie padło. Może pan powtórzyć. Mój komfort kończy się tam, gdzie zaczyna się dyskomfort innych ludzi. I nie może się lekarz zasłaniać swoją klauzulą sumienia, jeśli chodzi o cierpienia i życie innych ludzi. I tu stawiamy kropkę. Maciej Mroczek, twój ruch. Andrzej Romanek, Solidarna Polska. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Buongiorno! Uno hot doga, per favore! Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog! Maestro Italiana! Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Na zegarze 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Christian Hanke, trzecia godzina przed nami. Jeszcze będzie się działała audycja. Na początek serwis, który przygotowała i przedstawi Justyna Mączka. Minister Sawicki zapewnia, że pomoże rolnikom, którzy za grosze oddają porzeczki czy wiśnie do skupów, ale żali się na brak pomocy u UOKiK-u. Zastanawiam się, czy taki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest nam potrzebny. Szef izraelskiego rządu znów tłumaczył, że jego kraj ma prawo do obrony własnych obywateli. Walki na Bliskim Wschodzie nie ustają. Za chwilę w serwisie trójki także o trasie łazienkowskiej, która obchodzi 40. Jeszcze do godziny 20 potrwa rolnicza blokada krajowej 19 w Kuskach na Mazowszu. To jest protest przeciwko bardzo niskim cenom malin, porzeczek czy wiśni w skupach. Za kilogram czarnej porzeczki rolnicy dostają 30-40 groszy. Za wiśnie około 90 groszy. Tymczasem koszt wyprodukowania kilograma wiśni to 2 złote. Minister rolnictwa po spotkaniu z protestującymi mówi, że przyczyną obecnej sytuacji jest m.in. fakt, iż tylko 1% producentów owoców miękkich jest zrzeszony w grupach i to bardzo osłabia ich pozycję. Marek Sawicki obiecuje dopłaty, choć przyznaje, że niewielkie, od 400 do 600 zł do hektara. Rolnicy podejrzewają zmowę cenową zakładów skupujących owoce. Minister rolnictwa zapewnia, że i w tej sprawie robi co może, ale może niewiele. Zwróciłem się 8 lipca do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i tutaj jak zawsze w sprawach rolnych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest władny do tego, żeby zbadać, czy jest zmowa cenowa, czy jej nie ma. Ja zastanawiam się, czy taki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest nam potrzebny, bo wielokrotnie w ciągu ostatnich 6-7 lat występowałem w tych sprawach i za każdym razem to samo. Oni nie mają instrumentów, oni nie mają możliwości. Profesor Józef Dziechciarz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu tłumaczył w TVP Info, że dziś jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji jest zrzeszanie się rolników. Odniosę to do takich samych protestów sprzed kilkunastu lat w okolicach Grójca, gdzie producenci skarżyli się, że nie mogą sprzedać jabłek albo sprzedają je za tanio. Dzisiaj nie słyszymy o jabłkach. Te same sady, a nawet więcej tam są, ale producenci zrobili coś w tym kierunku, żeby sobie dać radę. Stowarzyszyli się, zbudowali chłodnie, zbudowali przetwórnie, stworzyli organizacje, które są silnym partnerem w negocjacjach cenowych z odbiorcami przemysłowymi. Ceny owoców w skupach są bardzo niskie, na targach jest inaczej. Za kilogram porzeczek trzeba zapłacić 8 zł, za kilogram wiśni 4. W serwisie trójki kolejne informacje. Benjamin Netanyahu oskarża Hamas o agresję na Izrael. Ban Ki-moon apeluje o przerwanie walki, wznowienie rozmów pokojowych, czyli na Bliskim Wschodzie bez zmian. Podczas wspólnej konferencji prasowej w Tel Awiwie szef izraelskiego rządu po raz kolejny tłumaczył sekretarzowi generalnemu ONZ i dziennikarzom, że jego kraj ma prawo do obrony własnych obywateli. Nie szczędził oskarżeń pod adresem bojowników Hamasu. Popełniają podwójną zbrodnię wojenną, atakując naszą ludność cywilną i kryjąc się za plecami własnej ludności cywilnej. Oni chcą, powtarzam, oni chcą, by ofiar wśród cywilów było więcej, podczas gdy my nie chcemy żadnych ofiar i podejmujemy działania, by je minimalizować. Ban Ki-moon przyznaje, że Izrael ma prawo do ochrony własnej ludności, ale jednocześnie apeluje do obu stron. Moje przesłanie do Izraelczyków i Palestyńczyków brzmi tak samo. Przestańcie walczyć, zacznijcie rozmawiać, zajmijcie się źródłami konfliktu, żeby podobna sytuacja jak teraz nie powtórzyła się za 6 miesięcy.